This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 7 del Tap Esports de la retallada, període qui paga descansa però qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Ara ja tan sols ens falta una setmana perquè la nau s'enlairi una vegada més. Sembla que no, però no ens la volem jugar. I és que els seus aparells són molt complexes i extremadament precisos i han d'estar en perfecte estat per poder realitzar aquest viatge tan enrevessat i d'una magnitud extraordinàriament aventurera i de caràcter única i exclusivament científic. Avui, 31 d'octubre de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Bretxa, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i 4 minuts, amb una temperatura de 19.1 graus centígrads, una humitat del 46% i una pressió atmosfèrica de 1.020 hectopascals. Avui sé una cosa, però no us la diré perquè després la sabrà tothom. Pel 107.3 de la vostra FM. I és per això que tots els tests que li fem han d'estar d'una rigorositat cirurgiana per passar l'examen amb una nota alta. Vaja, com seria un sí en una escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, sí, sí. Jo també sóc de Porreig i, a diferència dels meus ídols i compatriotes berguedans, el Joveneto, jo no tinc ni la més mínima idea de cantar. Realment, encara ara no sé quina és la cosa que tinc més idea. I no és pas que no m'hi esforci, no. Però no se'm dona gaire bé res. Bé, sí, una cosa, a mi m'agrada tripular. Tripular la nau del Tap Esports. I parlar també m'agrada, molt parlar. I escoltar, també m'agrada moltíssim escoltar. Com, per exemple, la cançoneta que posarem ara mateix. Avui hem triat un tema de la Kylie Minogue. I mai ara ens esperem que us agradi. I hem d'acabar. Ja, salutacions cordials. I've only ever dreamt of this. We'll be right back. Bé, com dèiem, 31 d'octubre, demà 1 de novembre, dia de la castanyada, aquesta nit. Hi haurà castanyes per aquí al Pavelló de Berga, Quico? Bon dia! Quico? Hola! Bon dia! Bon dia! Quico és l'entrenador de l'Embol Berga, eh? Amb ell teníem, és des dels inicis, eh? És tan vell com aquesta nau, ha seguit tots els viatges per aquí que fem cada temporada i teníem moltes ganes de parlar amb ells. Tornem a parlar amb l'Embol Berga i de la mà del seu entrenador, eh? El Quico. Quico, com dèiem, és dia de la castanyada, hi haurà castanyes, hi ha castanyes al Pavelló de Berga amb l'Embol? Bueno, esperem que avui hi hagi castanyes al Pavelló de Berga. Esperem que hi hagi castanyes. Molt interessant. Sí. Contra un bon equip com és el Vilamajor. Un bon equip, sí senyor, eh? N'ha guanyat 3, n'ha perdut un. Bueno, espera, parlem de l'Embol Berga. L'Embol Berga, pel seu cas, n'ha guanyat un, n'ha perdut 3. És ben bé al revés, eh? Què li passa a l'Embol Berga? Estem lluitant? No. Home, estem lluitant, el que passa és que estem a la nova categoria. Sí, estem a la preferent, eh? Sí, anem a agafar la preferent perquè ens va fer una sessió a la Gràcia. I vam optar per agafar aquesta categoria que és bastant més forta que la tercera. I, bueno, una etapa d'aprenentatge i de l'aclimatació a la categoria és normal. Són equips ja molt ben formats, equips que tenen 3-4 dies d'entreno, un ritme molt alt, i això nosaltres encara estem treballant en aquest tema, no? Però, bueno, vam guanyar el GEG a casa, la setmana passada vam fer un bon partit de Castelló d'Empúries, i esperem que continuem amb aquesta línia. El que passa és que, bueno, el procés d'adaptació, a més un equip molt jove, costa, perquè l'equip és molt jove. I això costa molt d'adaptar-se a una categoria que és bastant fortera, eh? És un equip molt jove que ens anem nutrint dels equips que ens venen a darrere, no?, del Berga. Bàsicament l'equip és el juvenil de fa dos anys. Aquesta és la base de l'equip, més 3 o 4 jugadors que tampoc són pas gaire veteranos, eh? O sigui, són jugadors de 23-24 anys, del i de veteranos en tenim un parell, que està l'Agustí Travé, l'etern Agustí Travé, i el Joan Faus, eh? El resto, més gran, té 24-25 anys, o sigui que és un equip força jove i, a part, molt recorregut. El que passa és que ens trobem sempre amb el hàndicap de cada any, no? La gent estudia a Barcelona i això que aquest any estan fent esforç i puixen molts els dimarts a entrenar. Carai. Però clar, encara portem un o dos entrenos menys setmanal que el resto dels equips. I això es nota. Això es nota a l'hora de competir. Però bueno, és el que hi ha. Estem lluny, la gent té que anar fora a estudiar, alguns a treballar i bueno, fem el que podem. Té bona salut a l'Embol Berga? Em refereixo a diferents categories? Estan... Sí. Bueno, a veure, tenim... La plantilla sènior la tenim molt àmplia, o sigui, tenim pràcticament 20 jugadors, 20-21 jugadors. Tenim un cadet de primer any que està força bé i després tenim una escola d'handbol que jo m'imagino que si hi ha voluntat i els pares volen, perquè també depèn dels pares, potser a l'any que ve o d'aquí a dos anys pugui sortir una levió infantil, però això també depèn molt dels pares. Perquè a l'handbol té el problema que els desplaçaments són pràcticament per tota Catalunya, i això a vegades, com hi ha altres ofertes esportives, com pot ser el futbol, que juga aquí a la comarca, costa molt de federar un equip si no hi ha la implicació dels pares. Uh-huh. Ja no depèn de nosaltres. Nosaltres hem fet la feina que havíem de fer, o sigui, d'estar pràcticament amb un equip molt just, tenim dos molt complets, i la base de l'escola, no sé ben bé les edats, no sé si és l'any que ve o l'altre, ja són nanos que fa un parell d'anyets que venen a l'escola, podria fer un aleví o un infantil, però això ja dependrà molt de la implicació que tinguin els pares i del que vulguin fer amb la cadena, perquè els tens que portar a jugar fora. I no és anar a Manresa només, no? O sigui, és anar a jugar, potser toca anar a jugar clar a l'Hospital de l'Infant. És el que passa amb l'handbol, eh? Que hi ha pocs equips. L'handbol, perquè... això, és a nivell de Catalunya, no, és a nivell de Catalunya, i està molt així, clar, si estàs en un lloc cèntric, encara estàs passant per dos llocs, però nosaltres tenim desplaçaments llargs. I clar, hi ha altres ofertes que els desplaçaments són molt més propers i això és un hàndicap per a federar-los. Però ja dic, nosaltres fem tot el que puguem, però hi ha un moment que la paraula la tenen els pares, no per nosaltres. Clar, i clar, per això hauria de ser una mica com fan amb la música, no? Que la canalla, doncs, amb una edat molt propera, molt avançada, molt poc avançada, diguem, trien l'instrument que ells els agrada, no? No hauria d'haver-hi una mica d'així de proposta esportiva pues perquè els nens provessin tots els tipus d'esports? Sí, però això començaria per les escoles. Sí, això, per què em refereixo? Va, ja ho veiem, les escoles són canteres dels equips de futbol, agradi o no agradi. Home, és que hi ha el Messi, hi ha el Cristiano Ronaldo, aquesta gent guanya molts duros. Exacte. I es guanya molts duros. És un màrqueting brutal i aleshores, clar, costa moltíssim. I aleshores què passa? Que això fa que l'oferta esportiva del futbol sigui molt més àmplia, tens l'avantatge que tu pots jugar, per exemple, en aquesta comarca fins a juvenils, sense sortir de la comarca Bages Berguedà. Això és molt còmode, perquè les passarem més llarg que postit, pot ser a Barcles, no? Sí. I en canvi, quan fas altres esports, doncs potser el viatge més proper és Rubí. Sí, aquest seria, no? un hàndicap, per l'handbol. Això és un hàndicap, clar. Són hores de viatge, som amunt i avall. Molta dedicació. Molta dedicació. I això a vegades, com a vegades a l'esport, sobretot de categoria inferior, acaba més sent una espècie de guarderia, que no pas de club esportiu, no? Sí. Això és un problema, és un problema. Però és el problema. Nosaltres, per exemple, tenim l'esport, tenim un cadet, perquè tenim uns pares que des del principi estan superimplicats, no? És el tercer any que juguen, van començar infantils de primer, infantils de segon, cadet de primer, però són uns pares que hi van, que els porten, que col·laboren, clar, amb això és molt fàcil tirar un equip així, no? Sí. Però clar, trobes amb una colla nano i dius, no, bueno, nosaltres sí que vinguin, però no ens belluguem. Clar, és assumible, això, no? Ja. Perquè els desplaçaments tenen que assolir els pares, i si no els assoleixen, és molt difícil. Aleshores no sabem com anirà. Nosaltres la idea seria a la volta un parell d'anys, perquè no sabem bé les edats dels nanos de l'escola. Fer un, a part, uns nanos que ho fan força bé, però quan anem a trobades guanyen molts partits i estan en un bon nivell. A la volta un parell d'anys, quan tinguin de jugar federats, però no ho sé pas. Si podrà ser o no podrà ser, no depèn de nosaltres. L'any passat, la temporada passada, es va fer mans i mànigues perquè pel sènior per poder entrar en una categoria i jugar, fer una temporada. No es va poder aconseguir al final. Aquest any com està el sènior femení? O en d'altres categories? El sènior femení costa, fa passar el mateix. Estan entrenant, van a fer partits, però clar, el problema està que quan miren el calendari... Tarragona... Clar, és impossible. En primer lloc, perquè tenim un problema, no? Però bueno, hi ha molta gent aquí dalt que treballa a l'hostaleria els caps de setmana. Sí. I ja s'has agafat. Hi ha altres que són mares de família, que també els nens volten. Clar, és el problema que hi ha que té l'embol, que els desplaçaments són molt llargs, no? O sigui, nosaltres, per exemple, perquè aquest any tenim una plantilla molt llarga, el sènior masculí, estic parlant, no? Clar, la setmana passada vam tindre d'anar a Castelló Empúries, va dir 3 o 4, no em van voler, però que són prou gent, no? Sí. Pots posar la plantilla, però això va ser una plantilla justa i segons quins desplaçaments, falta tot el dissabte per anar a jugar, pràcticament. Perquè jugues a Castelló Empúries a les 5 de la tarda, tens que marxar a la una verga i tornes a les 9 de la nit. Sí. A les 9, a les 10. Sí, tot el dia. És un problema. I el sènior femení està amb això. Volien federar-se, ho han estat mirant, però clar, veien que amb la plantilla que són i les obligacions laborals que tenen, molts partits serien 7 per anar a jugar. I això no és clar. I que a part, que si el sènior masculí els desplaçaments són llars, el femení és l'hòstia. Perquè l'haver-hi menys equips, pots tindre ganes de jugar a Tortosa, al Carràs, i més no sàpiga on, no? Va, i ja estem, tens que posar cotxes... És... I és molt car, jugar, o sigui, jugar amb vol és molt car, I perquè tens... només en desplaçaments són unes despeses molt importants, És molt car perquè és el que dius, que tampoc aquí tant la comarca del Bages com el Berguedà no comptem amb equips. No, és que a sobre, ni Osona, a sobre aquests de la federació són tan capullos, dir-ho amb una paraula, que per exemple nosaltres aquest any ens trobem sí. que tenim el mateix categoria el Sant Padó i el Berga, no? Sí. Però estem a grups diferents. Però això no podeu demanar vosaltres? No, això ho fa deixar d'urteix. O sigui, almenys aquells dos clubs que són els més propers que estan... Sí, exacte, un derbi, no? Ostres. Cony, doncs agafen... Però ja no derbi, evitem un desplaçament. Hòstia, que la gent s'ho està pagant. Sí, sí. Doncs no, ells amb un grup, nosaltres amb un altre. Però això, al final diguem, de la temporada, la federació no paga els viatges que s'han fet? La federació el que vol és cobrar cada vegada més. Ja. Les federacions miren per ells. Sí. I, evidentment, tot el cotarro de l'esport està ficat a les zones de l'embol del Baix Llobregat, dels Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès, i el resto és a la Portafuja. Només tens que importar una cosa. Aquest any nosaltres tenim el grup 4 equips de Girona. Uh-huh. 4 equips de Girona. I dintre del nostre grup han posat l'Alcarràs. Aquesta gent de Girona tenen 300 quilòmetres per anar a jugar. Sí. Sí, que està l'Alcarràs, tela. Agafa l'Alcarràs, posa l'altre grup, que hi ha dos equips de Tarragona, que és molt més fàcil desplaçar-se, i posa el Sant Padó al nostre grup, per exemple, no? Però mira tu, la gent, per exemple, d'Esplaix, de Montgrí al Alcarràs, hi ha 300 i pico quilòmetres. Tens que travessar tota Catalunya, Pues no tenen cap tipus de mirament. Ara, els grups també s'han de fer una miqueta de possibilitat geogràfica real, no? Pues ni això, mira. Pues, i això amb el sènior masculí, imagina't amb el femení. Pots trobar-te un grup que tinguis el desplaçament més proper, a lo millor sigui Vilanova la Geltrú. Vaja. Clar, això tira molt enrere el poder promocionar aquest esport. Pues sí. A nivell de la federació, també, clar, la federació, és que no tenim la culpa que hi hagi postclub. Pues munteu-se una mica, que no sigui tan car, no? Els arbitratges són caríssims. De totes maneres, aquí mai sempre no ha sigut, em refereixo a la Catalunya Central, mai ha sigut un territori embolístic, no, diguem? Home, Déu-n'hi-do, Va haver un moment que estava... Sí. Havia estat el Berga, el Navàs, el Balsareny, el Porreig, el Manresa, el Sallent, el Sant Padó, el Guardiola. El Guardiola, no? El Guardiola, ojo, eh? Ojo, el que passa que es fa molt, molt costós. No pots trobar gent que vagi renovant els equips perquè no es practica a les escoles. Sí. I aleshores han acabat sent comarques de futbol i algú de bàsquet. I para de comptar. Sí. No hi ha vòlei, no hi ha hockey... No sé com dir-te. És puestos que tampoc és gaire població i si només la canalla només els és un esport de petits, doncs acaben jugant aquest esport. Però és que està Manresa mateix, en vol, hi ha cap equip. Mira que Manresa és gran. Havia estat el Manresa, però clar, el problema està que el Manresa, com tampoc es fa a les escoles, s'ho va menjar tot el futbol i el bàsquet. Mm-hmm. Ah, sí. Si tu tens que començar a practicar un esport amb 13-14 anys, vas molt coix. Sí. Vas molt coix perquè portes un desavantatge de 7-8 anys amb el resto de la gent que competeixes, no? I que toques la pilota amb el que no l'has de tocar. Ah, exacte. I això és un problema a l'hora de renovar plantilles i que els clubs creixin. Sí. És un gran problema. És un gran problema. Ens hi trobem, el Porreig va acabar plegant perquè no tenia gent a darrere que pogués continuar jugant. No sé com dir-te. Sí, sí. A Guardiola no funciona amb el Berga. Entens? Mm. El Balsareny ha desaparegut. Jo me'n recordo quan va plegar el Porreig d'aquí a d'handbol. Van agafar dos o tres jugadors que encara ells volien continuar i van jugar a Guardiola unes temporades. Sí, sí, sí. Sí, van pujar els Alergues, altres van anar a Sant Padó, digues Sant Padó a Balsareny, però el Balsareny havia 4 o 5 que volien jugar, doncs dos estan amb nosaltres, dos o tres estan amb nosaltres, i dos o tres estan amb el Sant Padó, i així anem desgregant clubs, perquè no hi ha base per poder continuar. Això és un gran problema. Nosaltres, en aquest aspecte, em sembla que ho tenim assegurat pels pròxims, si tot va bé, 9 o 10 anys, no tindrem problemes per mantenir un equip sènior. perquè l'equip aquest senyor ha de un recorregut de 7 o 8 anys tranquil·lament per l'edat que tenen, i a darrere venen els cadets, o sigui, que tenen un any de cadets, dos anys en l'actual de cadets i dos de juvenils, hi ha una gent que deixarà de jugar, però ja automàticament és una altra tongada de 7 o 8 jugadors, perquè sempre es queden desotres pel camí per continuar, no? O sigui, en aquest aspecte tenim temps per intentar refer el club i planificar-lo bé, no? Però depèn molt, ja dic, depèn molt de l'oferta que puguis fer, no? I la veritat que tinc que competir amb gent que té molt més, venen més que nosaltres, com són el futbol i el bàsquet, per exemple, no? No, no, està clar que l'Embol Berga està fent la seva feina, eh? Amb el... Sí, nosaltres estem intentant fer-lo al màxim, no? O sigui, el que passa que és això, clar, arriba un moment que els nens volen competir, i clar, i els pares diuen, a veure, si fem handball, tinc que fotre l'any 3.000 quilòmetres, no? Si fem futbol, tinc que fer 300. Sí, sí. Clar, no hi ha color, no? No hi ha color. I moltes vegades el que passa és que els nanos que al final van a jugar a futbol i això no els hi rana, acaben per no jugar. Per no fer res, saps? Ja, clar, no, sí, sí. Però és molt complicat, és molt complicat. És a dir, que estem lluny dels centres de treball, dels centres de futbol realment, i a part ja dic, els clubs, tant de futbol com bàsquet, estan molt estructurats i tenen mercat molt proper per aquí, i això fa que la gent tiri per aquest tipus d'esport. Moltes vegades, inclús en contra de la canalla, no? Però és tot el que hi ha, o fas això, no fa res. Aleshores acaben fent això, futbol, acaben fent bàsquet, perquè és que el tema d'esplaçament... O fins i tot futbol sala. O fins i tot futbol sala. Futbol sala, tampoc creguis que hi ha tanta cosa a futbol sala, eh? És més a nivell d'equip sènior, el futbol sala. Sí, sí, també, això sí. Són equips de... És que venen del futbol. Que estan farts, de jugar futbol. Són que venen del futbol i els rebotats que estan farts de jugar al camp gran i això, i van a fer futbol sala, que és una mica més còmode, no? Però sí. O més tècnic. Però a nivell de canalla és un problema. I la base és les escoles, eh? Però les escoles parles de fer amb boli i dius, oh, no, es complica la vida, que... Això és un... Amb les mans, agafar la pilota amb les mans dins l'àrea és penal. En canvi, avui ve, per exemple, un equip que està al Vallès Occidental, que és Sant Adrià de Vilamajor, que hi ha l'esport nacional és l'embol, no? Te'n vas a Vilamajor, te'n vas als dos Palautordera, Granollers, Cardedeu, La Roca, allà l'esport és l'embol. A la Sanya tenen jugadors i equips a punta pala. I porten jugant tots els 6 anys, clar, són gent bona, gent que juga molt bé. Clar. Però, bueno, és el que hi ha, nosaltres fem tot el que puguem. Molt bé. Aparquem el mal rotllo i anem a parlar de bon rotllo, que és el que ens portarà aquesta setmana aquí al Pavelló de Berga. En concret, avui, a partir de 8:15, Embol Berga, Club Embol Vilamajor. Deies que és un gran rival, no, Quico? Sí, és un rival, a part fa un handball molt modern, amb unes defenses molt obertes. Nosaltres l'estan preparant tota la setmana aquest partit i jo sembla que avui es podrà veure un bon espectacle, eh? Molt bé. Sembla que serà un partit d'aquells, un espectacle d'aquells de molt maco de veure. Molt bé. T'agrada per les condicions? Esperem que no fallem. Les condicions pel Club Embol Vilamajor, per tu creus que serà un bon espectacle? Nosaltres també ho pensem, eh? Si ens ho dius tu, sobretot. Jo estic confiat que podem donar la campanada, mira per on. Ja veus. Seria igual, després igual ens portem 30 gols en contra, no saps el que vull dir? Bueno. Però bueno. Tinc una vibració que em sembla que avui podem donar la campanada. No sortim de favorits, però em sembla que avui estarem a la pomada i que donarem molta guerra amb aquesta gent. Tinc aquesta sensació, després pot ser que se'n torni al revés. Bueno, no seria la primera vegada. Però avui tinc bones vibracions. S'haurà provat i s'haurà fet de l'embol. Sí, que... vibracions, perquè s'ha entrenat bé, s'ha entrenat fort. Exacte. I em sembla que li podem fer mal, em sembla, eh? Doncs, ja veurem, és un molt bon equip, eh? Ve gent animar el Berga en vol? Sí, amb això estem contents, sé, cada vegada més. Clar, per una raó molt senzilla, no? Quan tu tens un equip inferior, ja aquest equip ja ve. Automàticament els pares. Hi ha nens de l'escola que volen vindre a veure els grans jugar. Clar. Aquí és el que fa que hi hagi afició. O sigui, si tu tens gent que practica esport, aquest esport, el venen a veure. Clar. Si no tens gent que el practica, és molt més difícil, perquè un jugador que té un nano que va a l'escola de bol, que tingui 5 o 6 anys i vol anar a veure el sènior, té que anar acompanyat del pare. Sí. O de la mare. Si el pare de la mare va i els que agrada, doncs igual repeteixen. Clar. No? Els cadets, clar, els cadets porten els pares ja perquè els pares ja els agrada veure jugar els seus fills i també veure veure els grans. Però ja tens 20 persones més que ja són fixes i vas sumant gent, saps? I un altre li diu a l'altre, i l'altre li diu a un amic, i l'altre li diu al cosí. Clar. I la veritat que d'assistència pública estem bastant, bastant contents, eh? Cada vegada ve més gent al pavelló. I, bueno, i així ens agrada també, perquè bueno, és un bon horari. Què fas a les quarts de vuit? Sí. Fiques en un pavelló i vas un espectacle, i a més a més te'l estàs veient en directe. No, i a part d'això, doncs, no sé, xerres amb un, xerres amb l'altre, no sé. Exacte, lligat, sí senyor, fas lligams. Fas una mica relacions públiques, no estàs només que veia la tele a casa. Ah, ja, sentat estirat de silló. Jo animaria la gent, no solament a veure on vol, jo animaria la gent que vingués a veure a l'esport base els camps. Perquè així t'ho donen compte del que és l'esport real, no? Perquè la tele és un espectacle, ja són el més del més, no? Uh-huh. Però estaria bé que la gent es apujés als equips dels seus pobles, tant sigui de bàsquet, com de futbol, com d'handbol, com de que sigui de petanca, no? Que a vegades estem a casa, es veia una pel·lícula de sèrie J, sí. I al 5 minuts a casa tenim un espectacle de gent que s'està sacrificant i capaç que són macos de veure aquests partits. Sí, senyor, clar que sí, i tant. Però que sí. Jo recomanaria gent que anés a veure esport en directe, que és maco, i de categories inferiors, també. Sí, senyor, i nosaltres també ho recomanem des d'aquí a Ràdio Porreig. Ja, la gent que ens està escoltant, doncs recomanem doncs, aquest partit, precisament avui, al pavelló de Berga, a partir de 7:45, un gran partit, amb castanyes i moniatos, el qui vulgui, no? Exacte. Quico, moltes gràcies per tenir la trucada a Ràdio Porreig. Bueno, doncs fins la pròxima, anem veient com sempre. Exacte, escolta, vols afegir alguna cosa? Sembla que t'he deixat una mica així... No, simplement això, que la gent s'animi, que vingui a veure els partits de l'handbol Berga. Sí. I igual també faig una crida perquè vagin a veure els partits del bàsquet Berga també. I del futbol de Porreig i del de Gironella. Sí, senyor. Que la gent surti de casa i vagi a veure l'esport en directe, que és molt maco. Exacte, sí, senyor, que és molt maco. I a veure si veiem gent disfressada també allà al pavelló, també és maco. Bueno, a veure si una mica de xirigota avui. A veure... Quico, doncs com deia, moltes gràcies per la trucada de Ràdio Porreig una vegada més, una temporada més i així estem en contacte. Bueno, fins que tu vulguis. Molta sort i que us ho passeu sempre, molt bé avui. Em recorda que sigui que sempre els partits de casa. Molt bé. Perquè després els desplaçaments són molt llargs, vale? ja, que vagi bé. Adéu. Adéu. Halloween, pum, pum, pum, pum. Bum, doncs com dèiem, estàvem parlant amb el míster en Quico, míster de l'handbol Berga, que avui tenen un partit supermaco, un partit de Halloween al pavelló de Berga, handbol Berga, club handbol Vila Major Berga, jugarà al pavelló municipal. Com dèiem, aquest partit és per avui a partir de 7:45 perquè fa la tercera guerra preferent sènia Marcolina, primera fase, grup B, 5a jornada al Berga, a l'handbol Berga, deien que volen doncs donar la sorpresa i guanyar aquest al Vila Major. Doncs així ho intentarem. Potser sortirà malament, però si més no, ho haurem intentat. Nosaltres posarem, com sempre, ja la primera part de la publicitat, perquè ens estem passant una miqueta del temps reglamentari. Doncs vinga, fins ara mateix, Vol comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Vacuneu-vos contra la grip. Us podeu vacunar al vostre centre de salut. Vacuneu-vos contra la grip si teniu 60 anys o més. Esteu embarassada. Teniu malalties cròniques que la grip pot agreujar. Cuideu o esteu en contacte amb persones grans o malalts crònics. Teniu obesitat mòrbida. Sou professionals de la salut. Esteu en centres per a la gent gran o altres institucions tancades. Com cada any a la tardor, vacuneu-vos contra la grip. El Centre d'Assistència Primària de Porreig ja ha començat la campanya de vacunació. Us comuniquem que ja ha començat a apuntar per la vacunació de la grip, que començarà el 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015. Apunteu-vos. Podeu trucar al telèfon 93 829 05 42. És un missatge del Centre d'Assistència Primària de Porreig que us comunica que ja ha començat la campanya de vacunació de la grip. 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Doncs som-hi. Són ara les 12 i 35 minuts. Perdó. Sí, les 12 i 35 minuts. Anem a parlar d'atletisme. Josep Pernal del JAP Berga va ser quart al cross de Sants. L'atleta Josep Pernal del JAP Berga es va classificar en quarta posició al cross de Sants. Arnal va realitzar els 10 quilòmetres de recorregut amb un temps de 33-26. Només va ser superat per Joan Manel Álvarez, Atlètic Barcelona, amb 32-22. Carles Montlló, Castillejo, en Caceres RS amb 32-53 i Andrés Acuña del CIES Domingo Catalana amb 33, que van completar el podi d'aquesta prova barcelonina. I pel que fa a la categoria de veterans del futbol, Lliga Intercomarcal, partits ajornats. Avui, a partir de les 6, Pradenc, Joan de Palà, i a partir de 6:45, Atlètic Gironella, Atlètic Castellbell. I la petanca, primera divisió, Santpedor, Viladomiu Nou, Torrent, Gironella i Sallent, Cal Riera. Pel que fa a la segona divisió, Viladomiu Nou B, Calders, i a la tercera divisió, Amics de Casserres, Sant Feliu, Sasserra, el derbi intercomarcal. Tots ells demà a partir de les 9 del matí. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the news. Sintonia normal. Sintonia de futbol sala. I començarem per la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2, cinquena jornada, Puigfitó, futbol sala, Casserres, Piera, futbol sala. El camp a jugar aquest partit és el pavelló municipal de Casserres, que és de ciment, i l'àrbitre, Jordi Villazón Pérez. El Puigfitó Casserres, que marxa amb una segona posició molt bona, amb 10 punts, de 4 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat un i no sap el que és perdre. 12 gols a favor per 5 en contra. El que fa el Piera Futbol Sala, l'equip que visita avui a Casserres, porta 6 punts, n'ha jugat 2 i els ha guanyat tots 2. Gols a favor 7, gols en contra 5. O sigui, no ens refiem de la posició, tot i que va 5è, déu-n'hi-do, perquè els ha guanyat tots dos, dels dos que ha jugat, els ha guanyat tots dos. El Casserres, dels 4 que ha jugat, n'ha guanyat 3 i n'ha empatat un. Bon partit a Casserres. Avui, a partir de les 8, Puigfitó, futbol sala, Casserres, Piera, futbol sala. Primera Primera Divisió Futbol Sala Femení, setena jornada, Pollo Futbol Sala Pescamar, Futbol Sala Gironella. La penya Esplugues Gironella busca el segon triomf a fora a la pista del Pollo. La penya Esplugues Gironella té desplaçament a Galícia. Després de caure el cap de setmana passat a casa davant l'Alcorcón per 1-3, el conjunt català buscarà el segon triomf com a visitant a casa d'un equip que també va perdre dissabte passat, el Pollo Pescamar. En el seu cas, a Alacant, per 4-3. A la classificació, les gallegues disposen de 9 punts, 3 més que la penya Esplugues Gironella, que en té 6, un cop s'han disputat 6 jornades. Doncs hem a parlar dels masculins i començarem per la Lliga Segona Divisió Catalana Grup 4 pel que fa a la seva tercera jornada. Doncs tenim partit Sant Sadurní, Futbol Sala B, Baganès, Club Centre Cultural Recreatiu. El camp on jugaran aquest partit és el Pavelló Municipal Sant Sadurní i l'àrbitre Pau Cintes Abril. Doncs el Sant Sadurní, Futbol Sala B, que marxa primer, marxa líder amb 6 punts, de 2 partits jugats els ha guanyat tots 2, 11 gols a favor, per tant sols 2 en contra. Pel que fa al Baganès Centre Cultural Recreatiu, porta 0 punts, n'ha jugat un i n'ha perdut un, cosa estranya amb aquesta categoria, doncs el Baganès, que sempre ens cada temporada doncs, ens ensenya, no?, de què és capaç, no?, de, sempre queda dels 4 5 primers. Bueno, el primer partit l'ha perdut, no vol dir res, 9 gols a favor, 11 en contra, Déu-n'hi-do, per això, o sigui, es van marcar 20 gols, 20 gols el partit, que va perdre el Baganès, 9-11. Doncs aquest partit el podreu veure, si aneu, a Sant Sadurní, avui a partir de les 4 de la tarda. Aquest sí que el podreu veure, perquè també es juga avui, es juga al Pavelló Municipal de Berga, també Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Ullastrell Futbol Sala. I tornem a repetir perquè aquesta cançoneta és tan maca, sense ella no podem anar enlloc. Doncs això, Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Ullastrell Futbol Sala, el camp on jugarà aquest partit és el Pavelló Municipal de Berga i l'àrbitre Joan Rieder Segovia. Què hem de dir, doncs, que el Club Futbol Sala Ciutat de Berga marxa a la tercera posició amb 4 punts. De 2 partits jugats n'ha guanyat un i n'ha empatat un. 8 gols a favor per 5 en contra. Perquè fa l'Ullastrell Futbol Sala marxa a la cinquena posició, un puntet menys 3, n'ha jugat també un i l'ha guanyat. 5 gols a favor per 2 en contra. Un altre partidàs, avui al Pavelló Municipal de Berga. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Ullastrell Futbol Sala per les 4 de la tarda. Un altre partit, a l'AEK Sant Cugat, la Pobla de Lillet, Club Futbol Sala. El camp on jugarà aquest partit és el municipal Sant Cugat de Sesgarrigues i l'àrbitre Carles Estruc Oliver. Què hem de dir, doncs, això? Que l'AEK Sant Cugat marxa a la vuitena posició amb un punt, de 2 partits jugats, n'ha guanyat un i n'ha perdut un. 5 gols a favor per 9 en contra. Mentrestant, els bergadans, els de la Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala, marxa a la desena posició, dos llocs per sota. N'ha jugat un i n'ha perdut un. 3 gols a favor, 6 en contra. Aquest partit es jugarà, doncs, com dèiem, a Sant Cugat Sesgarrigues. Serà avui també a partir de les 5 de la tarda. I l'últim representant del Berguedà, és aquí, Castellbell, Futbol Sala Porreig, el camp, pista esportiva municipal de Castellbell i el Vilà, i l'àrbitre, Anouar-1. El Castellbell, Futbol Sala, que marxa a la sisena posició, té 3 punts, de 2 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut un, 7 gols a favor per 7 en contra, perquè fa Futbol Sala Porreig, marxa a la onzena posició amb 0 punts, n'ha jugat un i l'ha perdut. Gols a favor 1, gols en contra 5. Aquest partit es jugarà demà a Castellbell i al Vilà a partir de les 12 del migdia. A Castellbell, Futbol Sala, Futbol Sala Porreig. Ens en queda un, el que es refereix a la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, tercera jornada, futbol sala PSC Imagín Casserres, Castellbisbal, futbol sala Camp, pavelló municipal de Casserres, que és de ciment, i l'àrbitre Luis Laoz García. Doncs el Castellbisbal, futbol sala, que marxa a la quarta posició amb 4 punts, n'ha jugat 2, n'ha guanyat un i n'ha empatat un, no sap el que és perdre, no sap el que és perdre fins que arribarà aquí Casserres, eh? Gols a favor 4, gols en contra 4, i pel que fa al futbol sala, imagina que Casserres marxa a la desena posició, amb un punt n'ha jugat un i l'ha empatat. O sigui, per tant, gols a favor 3 i gols en contra 3 més. Doncs aquest partit el podreu veure també avui a Casserres a partir de 6:45. Futbol sala, PSC Imagín Casserres, Castellbisbal, futbol sala. Molt bé, doncs anem a parlar amb aquesta marxa que ens caracteritza el cap de setmana de Halloween. Tut, tut, tut. I en què tinc per aquí? Parlarem, doncs parlarem d'un tema. La passió per l'escalada ens porta a l'ADN. El jove berguedà Àlex Hernández, heretat del seu pare a l'afició d'enfilar-se per les roques a l'edat de només 17 anys, s'ha proclamat vencedor del campionat i la Copa d'Espanya. També ha obtingut bons resultats a l'escala internacional. A part, també ha guanyat el campionat de Catalunya d'escalada en bloc i lidera la Copa Catalana de Dificultat en categoria absoluta i la Copa en bloc que tenen les últimes proves els pròxims caps de setmana. El primer contacte d'Hernández amb l'escalada arriba de ben petit. Els meus pares em portaven a la muntanya i suposo que a poc he seguit els seus passos, explicava. Als 10 anys va decidir que volia practicar aquesta disciplina i als 12 ja va entrar al Centre de Tecnificació d'Escalada Esportiva de Catalunya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i és soci del Club Esquí Berguedà. Actualment compagina els estudis de tècnic esportiu de muntanya a l'Institut Berguedà de Bagà. Doncs una dotzena de nois i noies entre 7 i 16 anys es formen a la disciplina al Berguedà. Des de fa uns anys, l'Escola de Muntanya del Berguedà i el Club Esquí Berguedà organitzen l'escola d'escalada. Es tracta d'una activitat extraescolar dirigida a joves d'entre 7 i 16 anys. Ric per no plorar, eh? Cada cop em fa més por, eh? Fins que no vingui l'Albert per aquí, estic sol, amb aquesta musiqueta que em posa el tècnic. El president del Club Esquí Berguedà, Miquel Batriu, ha explicat que enguany hi ha una dotzena de participants inscrits que es formen a les diverses sessions que s'organitzen al llarg del curs. Se m'està canviant la veu. Batriu ha explicat que la formació s'organitza en dos blocs diferenciats. Per una banda, el bloc de tardor i, de cara a la primavera, un segon bloc. Ambdós d'unes 10 sessions. En aquest sentit, ha explicat que durant les sessions es realitzen principalment, sobretot, sortides pràctiques. Qui entra? Sentir un soroll per aquí fora, no entra ningú, no? En aquest sentit, han explicat que durant les sessions es realitzen principalment, sobretot, sortides pràctiques, tot i que també s'acompanyen d'alguna classe teòrica i entrenaments al rocòdrom del Club Esquí, principalment. Ja ho sabeu. Escola de Muntanya del Berguedà i el Club Esquí Berguedà organitzen l'escola L'Escalada. Quina alegria, ara m'ha canviat de musiqueta. Surt el sol. passa a través de les finestres, dels vidres, es veu que fa sol. Un bon dia. Oh, bueno, per això no volia pas, això tampoc és l'hora dels adeus. Aviam, tècnic, canvia'm això, sisplau, per favor, eh? Adéu-siau, encara no, encara no. Ens falta una hora i 10 minuts ben bones, eh? Tornem a posar més musiqueta. Poder, no, tenim una altra més maca. Allà amb aquesta. Bueno, més tranquil·leta. Tutun, tutun, tutun. Per dir-vos, prepareu-vos a bé, eh? All Blacks contra Wallabies, la batalla final. Nova Zelanda i Austràlia, els protagonistes del clàssic més disputat de la història, s'enfronten avui per primer cop en la final d'un Mundial. Nova Zelanda i Austràlia transportaran aquesta tarda a partir de les 5 hores d'aquí Canal Plus Deportes, la màxima rivalitat de la història del rugby, a una final de la Copa del Món per primer cop. El duel oceànic per excel·lència decidirà quin dels dos equips es converteix en el primer tricampió de la història, amb la catedral de Twickenham a Londres com a l'escenari privilegiat. Els neozelandesos, els All Blacks, surten com a favorits, malgrat que els Wallabies, els australians, són l'equip que els sol crear més dificultats. I és que és el partit número 179. El duel entre els dos veïns del sud del Pacífic viurà avui l'episodi número 179 d'una rivalitat infinita. El primer partit es va jugar a Sydney el 1903 i va ser guanyat per Nova Zelanda per un clar 3-22. L'equip de la camiseta negra ha estat el gran dominador, ja que ha guanyat 123 d'aquests partits amb 48 victòries, aussies i 7 empats. En els Mundials, en canvi, la tendència es capgira. Austràlia ha guanyat en dues semifinals. Per contra, l'última edició d'Auckland, Nova Zelanda, va guanyar per 20-6. Austràlia sembla que té agafada la mida l'equip número 1 del món de la classificació del Rugby Union. El va guanyar en el darrer Rugby Championship, el torneig que s'enfronta als quatre equips de l'hemisferi sud, juntament amb Sud-àfrica i Argentina, que han arribat a semifinals a Anglaterra. De tota manera, la tradició diu que qui guanya aquest campionat després no aconsegueix el Mundial. O sigui, ho tenim clar, no? Qui guanyarà? Guanyarà els All Blacks, no? Els de Nova Zelanda. Segons això, sobre el paper... El 50%, doncs això, respecte als dos triomfs australians, també hi haurà un canvi protocolari. La reina Elizabeth II no entregarà la copa Howard Webb Ellis, el capità campió, sinó que ho farà el seu net, el príncep Enric, president honorari de l'England Rugby, l'entitat organitzadora. Avui, Nova Zelanda i Austràlia, a partir de les 5 de la tarda. Això sí, Canal Plus Deportes. És veritat, no m'havia recordat. Són les 12:52 minuts i la gent està pensant què passa amb els dards. Això no parlem de dards avui? A tres quarts no entra aquest xicot tan divertit de Tarragona? El, bueno, aquest xicot, eh? President de la Federació Catalana de Dards, eh? Allí ens anà. Doncs no. Avui ens ha demanat que el disculpéssim, que no podia parlar, bueno, tot i que va fer una feinada por aquesta entre setmana, va passar un arxiu com que pogués gravar per poder passar-lo i que no ens poguéssim quedar amb la secció dels darts, però realment no ha pogut ser així. Ell tenia doncs d'altres compromisos, havia d'anar, doncs, no sé on anava, ara no recordo ben bé, però també estava vinculat amb el món dels darts i cada any que ha de representar doncs, ell també el paper de president allà on va, que no ho sé, ja li demanarem, la setmana que ve hem d'estar pendents, La setmana que ve parlarem aviam amb el Joan Maria Salvador, aviam que ens digui on va anar, Segur que ja farà 5 cèntims ell, això rai, per parlar rai. Doncs això, no tenim darts, parlarem d'una altra cosa, això rai, de què podrem parlar? Doncs podrem avançar feina. Podem avançar feina, clar que sí, perquè després sabeu què passa, que arriba l'Albertini, ens ha de parlar de... ens ha de parlar de moltes coses. Ara estic repassant una mica l'agenda, què podríem parlar? Tenim el bàsquet, el bàsquet estaria bé per parlar de bàsquet, perquè futbol sala ja hem parlat. Podríem parlar de bàsquet femení, també podríem parlar de bàsquet femení. Què us sembla si parlem de bàsquet femení, doncs? Sí? Us sembla bé? Doncs apa. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bé, doncs ara ja se m'ha passat la suadera que portava. Uf, quina calor m'ha entrat, amb aquella musiqueta, tot així fosc. Ara sembla que s'ha obert una mica el sol, entre per una escletxa de la finestra. Sembla que se'n fa clar, parlarem de bàsquet i parlarem de Sots 25 femení territorial de Barcelona, primera fase, grup 1, cinquena jornada, on juga el Sad Gunfaus Bàsquet Berga i que aquesta setmana no jugarà perquè descansa. L'equip que marxa a la primera posició de 4 partits jugats n'ha guanyat 4, no ha perdut cap, 231 canastes a favor per 144 en contra, un total de 8 punts. El Club Bàsquet Cubelles que marxa a la segona posició també de 4 partits jugats, n'ha guanyat 4 i no n'ha perdut cap, també, Són col·lides tots dos, Es foten castanyes i boniatos també a tort i a dret, aquests dos. Tires a favor 217 i 149 tirs en contra, també porta 8 punts pel que fa al tercer classificat Club Bàsquet Sant Antoni del Poble Sec. Amb 4 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha perdut un, 180 tirs a favor per 162 en contra, un total de 7 punts. I perquè fa el quart, parlem dels 4 primers i prou, Club Esportiu Sant Nicolau, de 3 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha perdut un, 171 tirs a favor, per una de 7 tirs en contra. 5 punts total, doncs com dèiem, aquesta categoria que fa referència al Sad Gunfaus Bàsquet Berga, no ho podrem veure aquesta setmana perquè descansa! Vinga, doncs anem a parlar del Sots 25 masculí, canviant de gènere, Masculí, territorial de Barcelona, grup 5, cinquena jornada, Club Bàsquet Navarcles, Club Bàsquet Porreig. El Club Bàsquet Navarcles que marxa a la cinquena posició, de 4 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha perdut un, 213 tirs a favor per 190 tirs en contra, 7 punts totals, i pel que fa al Club Bàsquet Porreig, un pinyó per sota. Marxa a la sisena posició amb 4 partits jugats, n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 2, 245 tirs a favor per 234 punts, fan un total de 6 punts. Bon partit a Navarcles, Club Bàsquet Navarcles, Club Bàsquet Porreig, serà avui a partir de les 7 de la tarda. Let's get ready to rumble! Ens en queda un a la comarca del Berguedà, és el que fa referència a la segona categoria masculina, fase prèvia, grup 1, setena jornada!

El pivot serbi Dimitri Flis han estat afectats per un virus que van superant. En canvi, preocupa més Roman Montáñez, que té una lesió muscular. L'ICL Manresa juga demà el seu quart partit de Lliga Endesa. El nou Congost contra el Fiat Joventut. Marxa d'Andorra i entra i arriba el Joventut de Badalona. A la recerca de la tercera victòria d'un 3-1 d'inici que no assoleix des del 2011. L'equip d'Ivon Navarro, que llueix una cuidada barba, que ha confessat que no s'afaitarà fins que l'equip encaixi una derrota. Ostres, Tela, seria bo que no perdés cap més. Espera poder disposar de Dejan Musli, el MVP del mes d'octubre, que s'ha perdut alguns entrenaments per un fort constipat. En canvi, és força més improbable que estigui disponible Montáñez, que es va fer una lesió muscular a la cama dreta en el partit a Andorra i no ha pogut treballar amb l'equip durant tota la setmana. Pel que fa a la penya, Alberto Abalde baixa en el Joventut. Per al partit de demà, el nou Congost, a partir de les 7, la penya no podrà tenir l'ala gallec per uns problemes a l'esquena. Com deia, ICL Manresa, Fiat Joventut, demà a partir de les 7, no es televisa. La 1:06, mentre esperem mentre esperem que l'Albert prepari el futbol base d'aquí a la comarca del Berguedà i la primera secció del motor, nosaltres parlarem doncs de futbol i començarem pel futbol femení. Primera divisió femenina, grup 3, setena jornada, Pradenc Futbol Club, Escola... No parlarem del primera divisió femenina, parlarem primer del segona divisió femenina, grup 2, com fem cada setmana, oi? Perquè fa la cinquena jornada, Montmajor Futbol Club, Incres Atlético Club de Futbol, el camp municipal de Montmajor, que és de terra, i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran. El Montmajor, que marxa a la vuitena posició amb 4 punts, n'ha jugat 4, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 2. 9 gols a favor per 10 en contra. Pel que fa a l'Incres Atlético Club de Futbol, marxa pues, un pinyó per sota, com dèiem. Marxa a la novena posició, un lloc per sota del Montmajor. De 4, porta 4 punts, això sí, només ha jugat 3 partits, un partit menys, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1. Gols a favor 5, gols en contra 6. Aquest partit el podreu veure a Montmajor, serà demà a partir dels 12 del migdia. I ara sí, perquè fa la primera divisió femenina, grup 3, setena jornada, Pradenc Futbol Club, Escola Futbol Sant Feliu de Guíxols, el camp municipal de Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ivet Vilar Mussacs. El Pradenc Futbol Club, que marxa a la novena posició amb 7 punts, N'ha jugat 6, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 15 gols a favor per 16 en contra. Pel que fa a l'escola futbol de Sant Feliu de Guíxols, marxa a la 14a posició amb 4 punts. De 6 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 4. 9 gols a favor per 3 en contra. Déu-n'hi-do, eh? Repassant això una mica, quasi no queda molt clar. No? N'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4 i porta 9 gols a favor per 3 en contra. O sigui, el primer devia guanyar, doncs, 9-0. Doncs això, com dèiem, aquest partit, el Paredem Futbol Club Escola Futbol Sant Feliu de Guíxols, es jugarà avui a Prats de Lluçanès. Serà a partir de les 4 de la tarda. El Manresa no pot alinear Enric Vallès perquè no té el transfer del Harrisburg. El jugador de Porreig ha estat jugant els darrers mesos a Filadèlfia i ha necessitat el permís per escrit per tornar a jugar al club blanc i vermell. Tramitar la fitxa del que es preveu un gran reforç per al Manresa, el migcampista Enric Vallès s'està convertint en un mal de cap per al club blanc i vermell. Vallès, que va marxar abans d'acabar-se la temporada passada al Harrisburg City Islanders, a Filadèlfia, equip de la USL Tercera Divisió, ara ha tornat al Manresa després d'acabar-se la Lliga als Estats Units. Tot i que ja ha pogut jugar algun partit d'aquesta nova campanya amb els manresans, amb permís de la Federació Catalana de Futbol, ara l'estament federatiu ha retirat la seva fitxa a l'espera del transfer internacional que ha de facilitar el club nord-americà. Diumenge passat al camp d'Altona, Enric Vallès ja no va poder ser alineat i tampoc no ho serà demà al Congost davant el Martinenc. En principi, el Harrisburg City està interessat en Enric Vallès per el proper curs, comença el març, i sembla que per això, de moment, el club és reticent a facilitar el fitxatge pel Manresa si no té garanties del retorn del jugador de Porreig als Estats Units. Arribats a aquest punt, es preveu que en els propers dies continuï la negociació entre el representant d'Enric Vallès i el Harrisburg City perquè es pugui desencallar el cas. Doncs això, això és el que us volíem comentar del Manresa i d'Enric Vallès, que no pot jugar de moment. Li falta el transfer del Harrisburg. Nosaltres, doncs, mentre esperem la seccioneta, us deixarem amb una bona musiqueta. Fins ara mateix! You like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting out to pounce and how you'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. Flash and Jonathan Trace. I am the who in the cuckoo's stare. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Jingle-a-lums everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Spinner Tin Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Ballman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. Sintonia de futbol base pel que fa aquí a la comarca del Berguedà, ens a la porta, com sempre, Albert Planes, bon dia! Bon dia, Pep, bon dia a tothom, i ja els tenim aquí, recents sortits del forn, els resultats d'aquesta cinquena jornada. Alguns els tenim en, doncs, en joc i altres doncs, ja han finalitzat. Comencem, doncs, recordem, cinquena jornada, la quarta qui la va dir, Pep? La quarta no la va dir ningú. A l'atzar, no? No està la va dir a l'aire. Vaig dir que apareixin a la ràdio, que no hi havia... Preu, la setmana que ve tornarem. Hi havia futbol base, la setmana que ve tornarem. Bueno, vinga, jornada 5. Comencem pels més petits. Pre-Benjamí, el grup 23, el grup 32, els més petits. Tres resultats definitius. Som-hi. Minorissa Sagrada Font Esportiva 1, Beganès 2, Navarcles 2, Gironella 1, Porreig 14, Balsareny 0. I dos partits que estan a les acaballes, tenim dos partits de les acaballes. D'una banda, el Súria 1, aquest el seguirem, el Súria Berga, Súria 1, Berga 0, a les acaballes estan, per tant, rascant l'empat als berguedans. I aquest partit de jugador municipal d'Esports de Súria, i de l'altra banda, el Sant Sabó Cercs, que està perdent i fa honor, doncs, els punts que té, no? La veritat és aquesta. Sant Salvador Cers 0, Solsona 9. Carai. Si ja anava a dir 0 jo. Ja, no, 9. Sí, 0 són els punts que té el Sant Salvador. Doncs d'aquesta manera... Bueno, estan aquí. Una nova derrota, i en aquest cas a casa, 0-9. D'altra banda, dir que l'Avià, doncs aquesta setmana descansa. Cada setmana hi ha un dels equips que descansa i aquesta setmana doncs, li toca a l'Avià. Repassem classificació. El Beganès és líder amb 12 punts, seguit del Solsona amb 9, el Joanenc amb 9, el Berga i el Gironella i el Porreig empatats amb 6, l'Avià amb 3 i el Sant Salvador de Cercs 0. De recordar fet, que aquí hi ha un partit menys. De fet, per això també el rival era difícil, jugar contra el segon, no? Entès? Sí, correcte, molt bé, estàs al cas. El Solsona és segon amb 9 punts. Va llançat. I a més, no només, és, només ha perdut un partit, però és que en porta 4 de seguits guanyant. O sigui, va perdre el primer i en porta 4 de seguits guanyant, sí, evidentment. Està en marxa ascendent, eh? Diguem que no és un equip de la seva lliga, com diuen... Sí, exacte, està d'altra liga, Seguim, el Benjamí, la tercera divisió, grup 19, el primer dels Benjamins. Resultats definitius, Balsareny 2, Gironella 2, Artés 1, Sant Salvador de Cercs 2, aquí sí que ha guanyat el Sant Salvador, Avià 6, Avinyó 7, el tie-break, Avià 6, Avinyó 7, Fruitosen 5, Porreig 2, derrota dels nostres, i per demà encara quedaran un partit més, el que jugarà el Beganès, el municipal d'Esports de Solsona, davant l'equip solsoní, que a més és 12è, amb 3 punts només. El partit començarà a partir de les 12. La classificació, Navàs i Beganès encatçalen la classificació amb 12 punts, empatats, per tant... interessant. Sant Salvador Cercs i Gironella amb 10, Porreig 4 i Avià desè amb 3. Ara mateix tenim una classificació doncs encara una miqueta apretadeta, no? Fins d'aquí jo calculo 5-6 jornades més que no hi començant a haver ja forats importants a la classificació, seguríssimament. El Benjamí, el de la primera divisió, grup 6, el de la categoria dels campions, que dic jo. Uh-huh. Dels dos equips berguedans, doncs un juga demà, que serà el Porreig, i l'altre ha jugat aquest matí doncs el seu partit de la jornada número 5. Ha set el Berga, que ha jugat a casa davant del Sant Cugat Futbol Club. Resultat final, Berga 7, Sant Cugat 3. Per tant, el Sant Cugat continua desè amb només 6 punts, i el Berga, que amb aquesta victòria doncs en sumarà 9. Demà ho farà el Porreig. Demà jugarà el Porreig, que jugarà aquí a casa a partir de 11:45 davant l'Igualada, que els igualadins doncs estan 12ens amb 3 punts. La classificació, el Mercantil, Manresa i el Júnior estan amb 12 punts, el Porreig amb un partit menys amb 9, i el Berga, amb aquesta victòria, passarà a ser quart amb 9 punts també. Molt bé. Per tant, els dos berguedans estan allà... I el Porreig contra qui juga aquesta setmana? El Porreig contra l'Igualada. Igualada... És 12 amb 3 punts, per tant, és possible una victòria. Sí, a més a més, juguem a casa, possiblement el Berga, el Mercantil no ha jugat encara, pugui empatar. O sigui, estem parlant d'una lliga que l'any passat el Berga i el Porreig, un estava 9è i l'altre estava 12è o 13è. Aquest any un està 4 i l'altre 5è. O sigui, van junts, però més endavant. Sí, també, senyor. L'Alaví, segona divisió, grup 7. Un resultat definitiu, jugat al municipal de Gironella, Pep, fa poca estona. Gironella 3, Sant Padó 3, empat aquí, taules. I els altres dos equips berguedans jugaran demà diumenge en un derbi dels clàssics. Per tant, es trobaran el Porreig i el Berga aquí al municipal a partir de les 10. La classificació està encapçalada pel Gimnàstic de Manresa, amb 12 punts. El Vic-Riu primer i el Manlleu, segons, amb 10. I en cinquè, el Porreig, amb 9, mentre que el Berga és 9 amb 4, i el Gironella, 13è, amb 3. El Berga aquesta setmana descansa. Passem al futbol 11, ja, eh? Vinga, els infantils, segona divisió, grup 32. Com sempre, aquesta gent juguen tard. Com sempre, els infantils, doncs, juguen tard, i si no, acaben ara, o juguen a la tarda. Vull dir, per tant, i és el que té el futbol 11. Tenim dos partits en joc ara mateix. El primer s'està jugant... ens porta cap al municipal Alfons Gonfau, s'està jugant a Avià, entre l'Avià, que està jugant a casa davant del Sallent, des de les 12, instants inicials de la segona part, ja tenim resultat provisional, 3-1 a favor de l'Avià de moment. Molt bé. Estarem pendents d'aquest partit, així com evidentment estarem pendents del Pere Benjamí, del Benjamí, el grup 32, que també s'està acabant, estarem pendents d'aquests dos partits. De moment, provisional, Avià 3, Sallent 1, i d'Avià doncs tornem cap aquí, agafem el cotxe, baixant cap a Porreig, on els nostres juguen des de 3:15. Des de 3:15, aquí ja no hi ha resultat, evidentment, és instants... aviat mitja part, també, a les acaballes de la primera part. Un partit que, com et dic, interessant, doncs, perquè el Porreig necessita la victòria aquí, necessita la victòria perquè l'infantil aquest any no ha començat gaire bé. A la tarda, la resta de berguedans, Pep, a les 4 ho farà el Gironella, que aquesta setmana es desplaça al Municipal d'Esports de Súria per jugar amb els vegencs, que són tercers, tercers amb 9 punts, aquí complicadet, la sortida. A 6:15 el Berga farà el mateix, en aquest cas, però al camp municipal d'Artés, que és el penúltim amb 0 punts, per tant, aquí sí que és factible una victòria. Classificació, Gironella i Solsona 12 punts, el Súria, com et dic, 9 punts, per tant, i el Gironella, l'Avià i el Porreig tenen 6 punts. És importantíssim la victòria del Porreig aquí perquè porta 2 empats i, una derrota i 3 victòries. És importantíssima, sobretot que no afecti a la moral dels jugadors aquesta última derrota perquè portaven una bona marxa de 3 de seguides i llavors després d'una ve l'altra. Categoria cadet, segona divisió, grup 24, Pep, ja no sento la música, Ara. Ara sí, tenim un partit en joc des de 1:15 al camp municipal de Gironella, instants finals de la primera part, també el seguirem entre el Girona i el Solsona, que és 12è amb 3 punts, i a la tarda el gruix de la jornada, entre ells el Cardona, Avià, que jugarà a partir de les 4 de la tarda al camp de futbol de la Coromina de Cardona. A la mateixa hora, el Porreig rebrà el municipal, el Navarcles, que és 9è, amb 6 punts. Classificació, Avià i Puigcerdà, 12 punts. Ja tenim un berguedà de tot aquí. I des de la primera jornada, sí senyor, 5 de seguits. Aviam si està de sort, Aviam si està de sort i guanya aquesta també. El Gironella amb 9 punts. I el Porreig és 11è amb 3 punts. Aquí és potser la categoria del Porreig. de tot el, de totes les categories, potser és la que està més malament, aquesta, el cadet. Aquí una petita empenta es necessita, eh? I acabem amb el juvenil, repassant la categoria masculina, segona divisió, grup 23, tots els partits d'aquesta jornada 5, per avui a la tarda, aquests també van tard. Sempre són infantil, cadet i juvenil, o ara o a la tarda. O van tard o nosaltres anem d'hora. Sí. Vinga, comencem a 3:45 de la tarda. El Gironella rep a casa el Balconada, que és últim. Per tant, partit factible de victòria factible, amb 0 punts. A les 4 jugarà el municipal Sant Jordi de Cercs, el derbi entre els locals i el Sant Salvador de Cercs i el Porreig. Això serà a les 4 de la tarda. I tancarà la jornada de dissabte l'Avià, que jugarà a casa a partir de les 6 davant el minorista Sagrada Font Unió Esportiva, que és 6è amb 7 punts i que bueno, està allà amb l'Avià. Està allà amb l'Avià. I l'altre... L'equip de Manresa, com, bé, sí, això que et deia, l'equip de Manresa és sisè amb 7 punts. Classificació, Puigcerdà 12 punts, Joanenc i Avià 9 punts, per tant l'Avià amb una victòria estaria al davant amb un partit menys, més, perdó, evidentment, un partit més, el que jugaria, eh? Però bueno, el Puigcerdà també juga aquesta tarda. El Gironella 8 punts, Porreig 11 amb 1 i el Sant Salvador Cers penúltim, com et deia, amb 0. Les noies, saps que tenim un grup de noies només, sí. no de WhatsApp, sinó un grup de... una categoria que és la infantil cadet, grup 4. Doncs, bueno, Pep, mira, amb el Berga retirat de la competició, definitivament, crec jo, només ens hem de centrar, doncs, en el Porreig. I, bueno, jo diria que sí, que amb tota seguretat ja està retirat perquè tindria 5 partits de sanció i 5 partits pendents, perdó, i la sanció ja no la podríem pagar, eh? Doncs aquesta setmana el Porreig descansa doncs, perquè és, lògicament aquesta era la jornada que estava previst que es disputés el derbi entre els dos equips bergadans. Per tant, aquí descansa. El Manlleu encapçala aquesta classificació, seguit de la Roca, Penya Blanc i Blava, que ja és segon amb 9 punts, que va guanyar la lliga passada, i en cinquena posició d'un partit menys, evidentment, trobem el Porreig amb 6. Molt bé, les noies. Molt bé. Amb 6. Pendents d'aquests dos partits que... d'això, Pep? 3. 3 partits tenim en joc. Què, fem un semparar? No sé, he de beure aigua. Has de beure aigua, eh? Sí, necessito un lupet. Doncs vinga. Qui diu un lupet, un estirament, no? Sí. Ei, no tu, és que no em sé trobar ara, del futbol al motor, no... Bueno, no Déu-n'hi-do, això que tens temes, eh? Sí, sí, hi ha molt tema, sí, però vols començar, perquè hi ha un bon pastel. Hi ha pastel per totes bandes. El resum de la setmana seria bàsicament una moto i un cotxe. Sí, senyor. No, bàsicament seria... Bueno, i el pernil. I l'embotit, aquest bàsicament seria el resum de la setmana, no? El pernil? Sí, bueno, un embotit, carn vermella, una moto i un cotxe. Ah, sí, aquest sí, seria sí. El resum de la setmana en aquest país, no? Sí, senyor. Bàsicament. Bueno, si et sembla, començarem doncs, pel que va ser doncs, el final del Rally Catalunya. Repassem el Rally Catalunya doncs, que va tenir una sorpresa, el pastís portava una sorpresa en majúscules. I la sorpresa va ser el tram de Desaigües, l'últim tram del Rally, que... Amigo mío, la Power Stage, la Power Stage que tantes vegades ha guanyat Sebastián Ogier, que se l'ha jugat moltes vegades i que ha guanyat, i que aquest cop, malauradament, li va sortir malament. No sempre surt bé. No sempre surt bé, i com que és un pilot molt competitiu, vol guanyar sempre, doncs va pensar, jo també vull els 3 punts, que no els necessites per res, perquè ets campió, has guanyat el Rally, però bueno, t'has de motivar amb alguna cosa, no m'imagino jo, i va ser amb això, i no li va sortir bé. Evidentment agraït Andreas Mikkelsen, el seu company d'equip que va guanyar, per davant de Jari-Matti Latvala amb 3 segons i una dècima, va ser molt igualat aquest últim tram, i el que està més content, evidentment, va ser Dani Sordo, que va pujar al podi, a 21 segons del... Va estar molt bé el Dani Sordo en aquest ratll i va anar seguint els Volkswagen sempre i va ser el millor pilot després de Volkswagen, sense cap mena de dubte, i sempre l'estel del Volkswagen, eh? Inclús punxaven els Volkswagen i encara no els arribava a passar, però bueno, estava allà. Faltava una miqueta més perquè els adelantés. Pensava que diries que punxava ell també. No va arribar a punxar. Va fer un gran ratll Dani Sordo. Molt bé. Tot sigui dit, i molt bon ratll del Càntabre. Va quedar 21 segons, 2 dècimes, i molt content, evidentment, per un podi, doncs, que sí que mereixia, però, esclar, en detriment de Sebastián Ogier, perquè, si no, aquests Volkswagen són inaguantables, no, eh? Inagafables, diria jo. Serien inagafables, ara inalcanzables. Serien inagafables. Bueno, quarta posició i cinquena també veu un bon pique, en aquest cas va ser pels dos Citroën, primer el quart, el de Mats Osberg, que va quedar 1 minut 06, segon, darrere seu Chris Mika, 1 08, 2 segons entre els dos Citroën. I la sisena posició per Hayden Paddon, setè Martin Prokop, a 4 minuts 14 segons, vuitè Thierry Neuville, que era el que havia de sumar més punts que Dani Sordo, en aquest cas va fer vuitè, amb una sortida de pista l'últim tram inclosa, va quedar els minuts, no cal que els diem, novè Pontus Tiedemann, el primer World Rally Car 2, i desè Jan Kopecky, el rus, que també va quedar doncs, a uns 10 minuts de, amb un cotxe doncs, no oficial, amb un Ford Fiesta no oficial. Destacar dels pilots catalans i resta espanyols, doncs mira, la 38a posició del Marcos Parés, la 42a del Josep Anton Domènech, el pilot de l'escuderia Gironella, i la 49a del Nil Solans, del Nil Solans amb World Rally Car 2, que després d'una penalització semblant al del Josep Maria Membrado sí que va sortir i va acabar 49, cosa que va estar molt bé. També es destaca la 56a del Coete Suárez, pilot apadrinat doncs, pel Carlos Sainz pare, no? El júnior, no? Que el júnior està a la Fórmula 1, Carlos Sainz pare. Molt bé. Dic que aquesta última prova doncs, del Mundial de Rallis es tancarà a Gales d'aquí 12 dies, la setmana que ve no l'altra, es tancarà en el Rally de Gales, un rally doncs, que en aquest cas l'emoció que tindrem, diràs, quina serà, Pep? Doncs pues mira, t'ho explico. Marques està ja decidit, evidentment, pilots no cal dir-ho. Marques tenim la segona posició que està entre Hyundai i Citroën. Tots dos la volen, per tant, aquest Rally de Gales decidirà quin és el que és subcampió. Hyundai és molt important per ells, i inclús doncs, el que han fet doncs, ha estat apostar pel Dani Sordo, pel Hayden Paddon, i han deixat, no sé, una mica una sorpresa, no? El que és el primer pilot, diguéssim, de Vettel i Raikkonen, diguéssim, no, primer suma el Raikkonen i després suma el Vettel. Doncs aquí sumarà primer, el primer pilot serà Dani Sordo i després Hayden Paddon. O sigui, el Thierry Neuville l'han deixat com de banda, no sé si vol dir alguna cosa, ell diu que no, perquè l'any que ve continuarà en Hyundai, però bueno, de moment són 4 els punts que separen Hyundai, Citroën de Hyundai, Molt bé. Serà interessant aquest rally seguir-lo, evidentment doncs per això. Bueno, dir el que va passar, doncs que Sebastià Nogués va sortir de la pista. Això serà quan, el Gales? Això serà d'aquí 12 dies, la setmana que ve. Aquest dissabte no l'altre, Aquest dissabte que ve no l'altre. Després de la Fira Sant Martí, podríem dir així. Molt bé. El pròxim dissabte. Doncs el que va passar és això, vull dir, senzillament. I si parlem doncs, del Gran Premi, per cert, gran afluència de públic, segons el RAC, que puc llegir, 168.000 persones van assistir als trams de Tarragonins i al tram de Salou i al tram de Barcelona. Per tant, estem parlant de que el Rally li està pintant la cara a la Fórmula 1 descaradament els últims 3 anys, 3 anys ja que portem que la Fórmula 1 li estan pintant la cara i és que no hi ha per on agafar-la, la veritat. Pues sí. No sigui dit. I el que està interessantíssim, Pep, és evidentment les motos, no? Tu pues què sí, creus home. Que va passar? Perquè jo porto un redactat a la segona secció que, bueno, cauràs una miqueta de cul, amb tot el que ha arribat a passar aquesta setmana sobre el Marc i el Valentino. Sí. Jo sincerament crec que ha caigut un mite. Ha caigut un mite. No aquest, un altre. Sí, ja saps què vull dir, no? Sí. Ha caigut un mite. Jo Valentino Rossi el tenia com a gran pilot, era un dels meus favorits fa molts anys. Llavors va venir el Dani Pedrosa i m'agradava la forma del Dani Pedrosa, però no m'agradava la forma de ser d'ell. La forma de pilot sí, però la forma de ser ell. I evidentment el Marc ho tenia tot. I no perquè m'agradi el Marc Márquez, no deixa de quedar amb el Valentino Rossi, però això que ha fet és, per mi és antiesportivitat. I llegiràs els mitjans que diran, bueno, o Dorna, no? El director de Dorna dirà, no l'ha tocat. Aviam, si tu estàs competint una carrera, tu no tens que per què anar-te rambant a l'exterior de la curva i fer fora el pilot. I si dius, no, és que no li ha fotut una cosa, vale, doncs no li has fotut una cosa, m'està molt bé, però sí que l'has tocat i l'has fotut fora. Per tant, tu si estàs competint, agafes l'interior i en el moment que has anat a l'interior no tens que per què mirar enrere, tu continues endavant. Estem o no estem? Bé, jo no ho veig ben bé així, tampoc. Però, digue'm la teva opinió. Jo crec, tu quan has davantat, tu continues endavant. El Marc Márquez i el Valentino Rossi s'han trobat dos ossos que tots dos tenen un estil de conduir igual. Jo, bueno, li queda molt amb el Márquez per fer un os i fer-li sombra a Valentino Rossi. Sí. Sí que va trencar la primera temporada, va trencar esquemes, no? Com deies sempre cada setmana aquí, i que és un gran pilot, records de precocitat, no? Vull dir, de la MotoGP. Però sí que jo vaig veure una mica torracollons, no? Una mica torracollons a sobre... Però és que el Marc Márquez té un estil de pilotar de, com el, malauradament, el desaparegut Marco Simoncelli, jo crec. O sigui, ell passava per allà on els altres no passen. Jo penso que... aquella, saps què vull dir? Jo penso que allò no va però ser... Però ell no porta... O sigui, si tu mires la trajectòria de Marc Márquez, sí que ha tingut algun percant, sobretot amb el Pol Espargaró, però que n'ha tingut bastants més i després la segona secció t'ho portaré és el Valentino Rossi, eh? Jo he mirat... sí, Valentino Rossi també, déu-n'hi-do. Jo he mirat els vídeos, que surten, de, sobre aquests accidents, no vaig veure la cursa en directe, però sí que, bueno, això seria com un penal, no? Hi ha gent que diu, sí, era penal, i l'altre, no, no era penal, i després, hòstia, l'àrbit, encara hi ha gent que diu, hòstia, aquest àrbit, no s'hi veu, perquè no, i hi ha gent que després de veure'l per 3 o 4 vegades, o 5 o 6 per la tele, encara no saben si era penal o no. És ben bé perquè senten els colors i diuen, sí, era penal. Jo el que veig en això és que no hi ha patada. No, jo aquí no dic que hi hagi patada, però el que sí que està clar... Era impossible, per un moment, era impossible aixecar la cama allà, perquè el Márquez, jo crec que es toca amb el casc a sobre de Valentino. El peu, vols dir, el manillar. Jo crec que el manillar toca. Es tomba tant, sí, que toca la moto Valentino, i suposo que per ell un altre reflexe de no fotre's a terra, perquè sí que li va al Mundial, amb ell, el Márquez no, que no li va res, i... trobo massa agressivitat, doncs, jugant-se als primers i al segon lloc, penso jo, eh? Correcte, eh? Penso jo correcte. Márquez no hauria d'entrar en aquest tema, en aquesta història, perquè ell ja no hi pot fer res en aquest Mundial, l'ha perdut. No conto que buscar Maranya així... Tampoc crec que vagi a favor de Lorenzo. El seu aire. Perquè la cursa anterior el va passar. Exactament. Tampoc crec que vagi a favor. No, exactament. I jo crec que un altre reflexe del Rossi per no caure... És la competitivitat que dèiem abans. Exactament. Va caure. Però patada era impossible perquè anaven junts. Eren junts. Sí que fa amb el colze així, potser per apartar-lo. Van a terra. És que jo no dic que li van a terra tots dos, Jo no dic que li tirés, Però el que sí que està fent... O sigui, el Marc està adelantant per l'exterior. El que n'ha de fer Valentino Rossi és acostar-s'hi. Jo penso que quan hi ha... I llavors el que fas tu, per exemple, és el que dius tu. O sigui, estàs lluitant per un Mundial que probablement se t'hagi acabat. Perquè Marc Márquez l'any que ve torna a estar fortíssim. I Jorge Lorenzo. Exactament. L'any que ve serà el duel d'Espanyols, i si no ja ho veuràs. O sigui, no pot ser... Exactament. Bueno, català contra mallorquí. No pot ser... Bueno, ja veurem el Dani Pedrós, Tant de bo que també sí, però bueno. No pot ser... que tu jugant al Mundial t'arrisquis d'aquesta manera. O sigui, Pep, què és millor? Posar el cas del Sordo. O sigui, el Sordo podia haver corregut més per intentar atrapar un dels Volkswagen. Que ho hagués aconseguit, sí, però què hagués hagut de pilotar? El 150%. Sí. Què tens proximitats quan pilotes el 150%? Doncs que tinguis una sortida. O sigui, si tu t'estàs jugant al Mundial, el que no pots estar fent és el tonto d'aquesta manera, perquè t'estàs jugant o te'n vas a terra... o et passarà algú, si pensa, quedes, mira, m'adelanta i ja està, doncs que m'adelanti, i a més de 107 seran 5 punts, però queda una cursa, i pot passar de tot. Ja, però bueno... Pot caure l'altre, i llavors tot això, pum, queda tot perdut. Saps què vull dir? O sigui, és que estem parlant de que el Valentino Rossi està davant, queden, són 7 punts de marge, 7 punts, i que la pròxima cursa el Jorge Lorenzo, per lo que sigui, pels nervis, per lo que sigui, surt quart, s'enganxa amb el primer, es passa... el tiren a terra i s'ha acabat. El Rossi és campió del món. No sé, aviam com acabarà. Aviam com però m'entens què vull dir? O sigui, si estàs en un campionat així, no sé, jo, per desgràcia, no hi he pogut ser-hi, però jo pensaria, doncs, amb el cap i diries, escolta'm, dic, val més quedar quart... Ui, estem passant de l'hora, sí, val més quedar quart, Pep, només hi ha dues cosetes més. Val més quedar quart, i sumar menys punts, però val més. T'evites la polèmica. T'evites que la gent... perquè ara el que ha fet Valentino Rossi és que tingui una meitat de gent, que sobretot són italians i premsa, que és de lo més vergonyós que hi ha, la premsa italiana, segons quines, i la part espanyola. O sigui, ara tens meitat que et van a favor i meitat que et van en contra. Quan abans tenia un 90% que li anaven a favor. El que guanyaràs... Com també li anaven a favor a Jorge Lorenzo. El que guanyaràs amb expectació, no? Aquí està sortint molt bé Jorge Lorenzo perquè calla... I jo pensava que se'ls fotin, però jo sortiré, l'altre sortirà últim, que ara ja es veurà, si sortirà últim, ja es veurà, això et dic. Perquè això és bastant penós, perquè quan tu has ficat la directa no pot ser que retrocedeixis, o sigui, si és això, és això, no pot ser que llavors diguis, això et demostra com estan les federacions, Això que no, m'estalvio la paraula, però et demostra com estan les federacions. Bueno, no sé. O els interessos, o el que hi ha hagut aquí, que ningú ho sap, però bueno. Jo no veig tanta impunibilitat, ja t'ho he dit abans, No veig tanta, impunibilitat. Bueno, estem parlant molt de MotoGP, però tenim Moto3, tenim Moto3, que el Danny Kane s'està complicant de sobremanera la vida, que després de la caiguda que va tenir, només té l'Oliveira a 17 punts, crec, 17 punts, si abandonés l'altre guanyés, o quedés tercer, encara podia ser campió del món el portuguès, després de tota la temporada dominant. Estem parlant molt de MotoGP, però Moto3 també estarà bastant interessant i el que ha de fer el Danny Kane és mirar d'acabar entre els 4 o 5 primers. Pep. Amb això acabo, només dir-te que aquest cap de setmana doncs, parlem de motocross, es disputa la prova més decidida de la temporada de la Lliga Catalana, amb algun dels pilots del motoclub Baix Berguedà, però bueno, sense tenir presència en aquesta lliga sense fer totes les curses, esporàdicament ha estat en alguna cursa. La cita serà el circuit de Can Tauler, serà doncs, evidentment l'encarregat d'organitzar aquesta última prova d'aquest campionat d'aquesta lliga catalana i reunir les categories d'MX1, MX2, MX3, MX4, MX5 i MX obert. Després de les curses disputades en Posta, Martorelles i Vallgiorgina, dic que els pilots d'MX s'ho jugaran tot en una última jornada doncs, que s'espera que sigui del tot emocionant. De les 6 categories, només n'hi ha 5 que encara no hi ha el campió de seed. Què passa? Fan una lliga catalana de 4 o 5 curses i, és clar, és lògic que quasi bé arribis a l'última. Tau, no? Si és que no n'hi ha 10 o 12, és molt difícil que això, les coses com siguin. I t'acabaria amb el trial Ciutat de Girona. Parlo d'aquest trial doncs, perquè ja porta 28 edicions, està dins del mar de les fires de Sant Narcís, és avui a 6:45 de la tarda al pavelló Girona-Fontejau. Si esteu per allà a Girona, esteu de fires i no sé què fer, doncs vés a veure un trial que val la pena, perquè val la pena, perquè hi haurà pilots com el Toni Bou. 6 victòries consecutives porta el Toni Bou Girona i que si guanyés aquesta tarda seria desempataria amb el Marc Colomer, que també en porta 6, un altre gran pilot de trial, Albert Cagastany, Adam Raga i completant els 4 fantàstics el pilot del motoclub Baix Berguedà, el Jeroni Fajardo. Per tant, també hi ha el Pol Terrés, el fill del Jordi Terrés, i el Jaume Busto. Per tant, si esteu a Girona, trial del bo. Molt bé, Albert, doncs 15 euros, l'entrada a taquilla. 15 euros de taquilla. Per veure els millors pilots del món. Sí, senyor. Tampoc és descabellat. Molt bé. Doncs comencem amb el futbol. Albert, deixem el motor. Sí, deixem mirar l'hora, no? Anem tardíssim perquè tenim 4 derbis, em sembla a mi. Poca cosa tenim ja, Pep. Poca cosa tenim ja, deixem de motor. Fins ara mateix. I sense esperar més, doncs anem ja a parlar de la quarta catalana, 4, setena jornada, Olost Futbol Club Taradell, Unión Deportiva B, Unió Deportiva B, deu ser, Camp Municipal Olost de Lluçanès i l'àrbitre Josep Maria Callís Comerma. Aquest Olost, doncs, que marxa a la tercera posició amb 13 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1, 22 gols a favor per 6 en contra. Perquè fa el Taradell Unió Deportiva B, juga, marxa a la 12a posició amb 4 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4 gols a favor, 9 per gols en contra, 20. Aquest partit es jugarà a Olost de Lluçanès, serà avui a partir de 3:15. Un altre partit, el Riu de Peres Club de Futbol Atlètic, Pradenc Futbol Club B, el camp municipal de Call d'Atenes i l'àrbitre Yuri Maciel Caetano Oliveira. El Riu de Peres, que marxa a la segona posició amb 15 punts, n'ha jugat 6, n'ha guanyat 5, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un. 23 gols a favor per 10 en contra, perquè fa el Pradenc Futbol Club B, marxa a la quarta posició amb 13 punts, 2 punts per sota, de 6 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat un i n'ha perdut un. 16 gols a favor per 9 en contra. Aquest partit el podreu veure si aneu a Call d'Atenes, Riu de Peres Club Futbol Atlètic Pradenc Futbol Club B, avui a partir de 4:45. Quarta catalana, grup 1, setena jornada, i aquí cau el segon dels grossos. Precisament el Montmajor Futbol Club Proeig Club Esportiu B. El camp on jugarà aquest partit serà Municipal de Montmajor, que és de terra. L'àrbitre, David Cortina Rodríguez. Montmajor, que marxa a la tercera posició, déu-n'hi-do la temporada que està fent aquest any, aquesta temporada, vaja. 13 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1, 14 gols a favor per 10 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu B marxa a la novena posició amb 6 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 4. 12 gols a favor per 16 en contra. Montmajor, que està en una alçada de 830 metres. L'estat del cel, que estarà ennuvolat. La probabilitat de precipitació, doncs, al 0%. La temperatura mínima, 7 graus, la màxima, 17. El vent que bufarà de l'est, de llevant, a 10 km per hora. L'índex de ratxes UV màxim serà 3, que és un índex ultraviolat, moderat. Aquest partit el podreu veure amb un major futbol club. Porres Club Esportiu serà avui... Porres Club Esportiu, bé, serà avui a partir de les 4 de la tarda. Seguim, Avià Unió Esportiva, bé. Sallent Club Esportiu, bé. Tots dos, molt bé, eh? Però poder més bé l'Avià, perquè marxa a la primera posició. M'he deixat coses, eh? Doncs jugarà aquest partit el municipal Alfons Gonfaus i que l'àrbitre serà Jairo José Cotrina de la Cruz. Com dèiem, l'Avià Unió Esportiva, bé, marxa a la primera posició amb 18 punts. De 6 partits jugats n'ha guanyat 6. Lògicament no n'ha empatat cap ni n'ha perdut cap. 26 gols a favor per 5 en contra. Déu-n'hi-do com està, eh? Tractable l'Avià Unió Esportiva. Bé, eh? Sallent Club Esportiu, bé, que marxa a la quarta posició amb 12 punts. També Déu-n'hi-do la temporada que està fent. 12 punts, 6 partits jugats, n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 2. 14 gols a favor per 9 en contra. Un gran partit, el que es podrà veure Avià en el municipal Alfons Gonfaus avui a partir de les 4 de la tarda. Vilada, Club Esportiu, Calders Club de Futbol, la municipal, el camp municipal de Vilada, i l'àrbitre Pedro Blanco Moreno. El Calders Club de Futbol, que marxa a la segona posició amb 13 punts, de 6 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat un, n'ha perdut un, 11 gols a favor, per 2 en contra, mentre que el Vilada marxa a la 11a posició, Club Esportiu. En final volien dir Vilada, Club Esportiu marxa a la 11a posició amb 5 punts, de 5 partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 2, 10 gols a favor per 14 en contra. Aquest partit es jugarà a Vilada, serà avui a partir de 4:45. Un partit maco, però ho tindrà difícil a Vilada, eh? Contra el segon. Un altre, Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Monistrolenca, Agrupació Deportiva. El camp on jugarà aquest partit és el municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Daniel Díaz Luque. El Sant Jordi de Cercs, mare de Déu, Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, que marxa, què dius, Albert? El camp, és que és complicat entre el Sant Jordi i el Sant Salvador. El camp és Sant Jordi i l'equip és el Sant Salvador, ja el sé de memòria. Déu-n'hi-do. El Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, que marxa a la 6a posició amb 10 punts, n'ha jugat 6, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2, 20 gols a favor per 9 en contra. La Monistrolenca, Agrupació Deportiva, marxa a la 14a posició amb 1 punt, de 6 partits jugats n'ha empatat 1 i n'ha perdut 5. 10 gols a favor per 26 en contra. Aquest partit el podreu veure a Sant Jordi de Cercs, a Sant Salvador de Cercs, al municipal de Sant Jordi de Cercs, i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vaya cacau, vaya cacau! I l'últim, el que tanca la quarta catalana, per agafar aquest grup 1, Casserres Club de Futbol, Valls de Torrella Club de Futbol, el camp municipal de Casserres i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran. El Casserres Club de Futbol, una bona temporada que està fent, 5è. Tot i que malauradament, de 6 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha perdut 2, i els dos últims, precisament, amb rivals bastant difícils. Un era el Calders, el que va visitar Vilada aquesta setmana. Doncs el Casserres, que té 12 punts, amb 11 gols a favor, per 10 en contra. El Valls de Torroella, Club de Futbol, marxa a la 12a posició, 4 punts, 6 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4, 7 gols a favor, 16 en contra. Un bon partit per refer-se al Casserres i per veure demà a partir de les 4 de la tarda. On? El municipal de Casserres! I aquí sí que ens ha caigut el gorro, la grossa, ens ha caigut la grossa, perquè en aquesta tercera catalana, aquesta setmana, tenim una feinada de por, eh? Perquè Déu-n'hi-do, ara ho veureu. Primer, Berga Club Esportiu, Urban Club Esportiu, al municipal de Berga. L'àrbitre, Robert Gómez Sala, se m'està posant la pell de gallina, eh? Amb aquesta tercera catalana grup 7. Berga, que va marxar a la segona posició amb 17 punts, N'ha jugat 8, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 14 gols a favor per 6 en contra. Perquè fa el seu rival, l'Urban Club Esportiu, marxa a la 12a posició. 10 punts, de 8 partits jugats també, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 2. 10 gols a favor per 13 en contra. Berga, que està a una alçada de 722 metres, l'estat del cel amb intervals de nuvolositat. La probabilitat de precipitació serà un 35%. La cota de nou de neu estarà instal·lada sobre els 2.100 metres. Déu-nos en guarda, 200 metres, eh? 2.100 metres, molt amunt encara. La temperatura mínima rondarà entre els 9 i la màxima els 14. El vent que bufarà de l'est, de llevant, a 15 km per hora. I l'índex de ratxos UV màxim serà 3, que és un índex ultraviolat moderat. Aquest partit, Berga Club Esportiu o el Ban Club Esportiu, el podeu veure demà a la capital a partir de les 4 de la tarda. I sense canviar de cançoneta, perquè el següent és Porreig Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B. El camp municipal de Porreig i l'àrbitre Jordi Berenguer Puchades. El Porreig, club esportiu que marxa a la 4a posició, temporada molt bona també que està fent els puigregencs, eh? Amb 16 punts, de 8 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2, 17 gols a favor per 12 en contra. I perquè fa el Gironella Club de Futbol Atlètic B, marxa a la 15a posició, amb 5 punts, de 8 partits jugats, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 5 gols a favor per 17 en contra. Porreig, que està en una sala de 455 metres, l'estat del cel, intervals de nuvolositat amb pluja escassa, probabilitat de precipitació en 50%, la cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.100 metres, la temperatura mínima rondarà els 11, mentre que la màxima els 15, el vent que bufarà de l'est, de llevant, 15 km per hora, i l'índex de ratxos UV màxim 3, que és un índex ultraviolat moderat. Aquest partit, lògicament, doncs el podreu veure... podreu veure, el Porreig no se li pot escapar, això és el que volia dir primer, no? El Porreig no se li pot escapar aquests punts, cosa que l'altra temporada, la temporada passada, recordo que se'ls va escapar punts així amb derbis, eh? No se li pot escapar si vol mantenir aquestes posicions capdavanteres. Doncs aquest partit el podreu veure, el municipal de Porreig serà demà a partir de les 5 de la tarda. Tercera catalana, grup 5, novena jornada, Predenc Futbol Club, Llerona Club Esportiu, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ivan Salamanca Domínguez. El Predenc Futbol Club, que marxa a la tercera posició, amb 19 punts, n'ha jugat 8, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1, 21 gols a favor per 8 en contra, mentre que Llerona Club Esportiu, el rival que tindrà el Predenc, marxa a la 10a posició, 9 punts, de 8 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3, 17 gols a favor per 18 en contra, un altre bon partit, una possibilitat del Predenc per seguir mantenint aquesta tercera posició, si no escalar una mica més. Serà demà a Prats de Lluçanès a partir de les 4 de la tarda. Vinga, segona catalana, grup 4, novena jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Club de Futbol, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Javier López Indiano. El Can Rull, Rómulo Tronchoni, marxa a la 16a posició amb 7 punts. De 8 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 4, n'ha perdut 3... 13 gols a favor per 17 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic és 17è, un lloc per sota. No li està sortint les coses al Gironella. De moment, porta 4 punts. De 8 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6. Gols a favor 5, gols en contra 13. Un gran partit que ha de mirar a treure endavant el Gironella sí o sí. Pit i collons, aquí com diem aquí, eh? Que el camp d'aquí a municipal de Gironella serà demà a partir de 4:45. I enganxarem l'últim cromo, el que fa la primera catalana grup 1, novena jornada. Esperem no cagar-la. Sabeu l'últim cromo que després, si ho tens a l'àlbum tan immaculat i l'últim cromo es queda atrevessat? Esperem que no se'ns quedi atrevessat aquest cromo que enganxarem, eh? És el de l'Escala Futbol Club, Avià Unió Esportiva, al camp, nou camp municipal de l'Escala i l'àrbitre, Sergi Jacas Puig. L'Avià Unió Esportiva, que després de les dues derrotes consecutives... marxa encara a la sisena posició, amb 13 punts. De 8 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1, ha perdut 3. 14 gols a favor per 13 en contra, mentre que l'Escala Futbol Club marxa a la desena posició amb 11 punts, 2 per sota. De 8 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. 9 gols a favor per 10 en contra. Aquest partit, el qui vulgui, el podrà veure al municipal de l'Escala i serà demà a partir de les 4 de la tarda. Però tinc una altra cosa per dir-vos encara, d'aquest Levià, és que té demà una complicada sortida al camp de l'Escala a partir de les 4 sense baixes. El tècnic Oliver Vallabriga comenta que serà un partit difícil. Ara bé, els dos equips venim de dues derrotes i els dos voldrem guanyar. En els dos partits que hem perdut, la pilota no ha volgut entrar i, en canvi, a nosaltres ens fan gols fàcils. Com dèiem, demà, a partir de les 4, o sigui, a partir de les 6, entrarem l'entrellat, Sis minuts pel que falta perquè se'ns peti els morros, Albert. Tenim temps de sobres. Et veig amb una tranquil·litat. Yes! Et veig amb una tranquil·litat. I tant. Però bàrbara. Sense cap problema. Doncs vinga, sense cap problema pujarem al cotxe, Albert. Tancarem la porta, ens posarem els cinturons i tirarem endavant, Va, som-hi, segona part de la motor. Som-hi, Pep. Gran premi de Fórmula 1, Gran premi de Mèxic, circuit de Los Hermanos Rodríguez. Sí. Yandale! Amb tot decidit ja, Hamilton campió del món i Mercedes també, doncs el tercer títol per Lewis Hamilton, la setmana passada, recordem. Bueno, doncs Niki Lauda, Ayrton Senna, s'agrupa amb aquests pilots, entre d'altres. Doncs amb tot això, doncs, l'únic interès que s'entra aquí doncs, també vindria a ser com el Mundial de Rallis, no? És pel subcampionat. En aquest cas, Nico Rosberg i Sebastian Vettel són els que pugnen doncs, per aquest campionat. Doncs en el cas de Nico Rosberg va ser més ràpid en la primera jornada d'entrenaments. Fernando Alonso va ser 8è en una jornada divendres, podria dir, de les millors que ha fet aquest any. I Carlos Sainz, 13è. Un gran premi que, doncs, Atlanto, un gran premi que fa que les mecàniques pateixin molt degut a l'altitud del circuit, Evidentment, la menor presència doncs, a l'aire obliga doncs, el motor a treballar molt més per mantenir la potència habitual i, a més, l'asfalt doncs, és nou i patina molt més. Un gran premi doncs, que potser per això serà interessant. És dels nous, és un gran premi doncs, dels que no fa gaire que rulla per aquest Mundial de Fórmula 1. Avui a les 6, tercera sessió d'entrenaments lliures, a les 9 la qualificació, per tant a la nit la qualificació, i la cursa serà demà diumenge a les 8. Recordem que aquí són 8 hores, allà són 8 hores menys, Per tant seran les 2 a les 3 de la tarda. Com sempre, per TV3 i Antena 3, un circuit de Los Hermanos Rodríguez que té una longitud de 4 km i 52 metres, té 16 revolts, 7 d'esquerres i 9 de dretes, i dir que, doncs, que l'any passat Lewis Hamilton va ser doncs, el guanyador d'aquest gran premi. Force India, la notícia, Pep, està sent que Force India està a punt de tancar un acord amb Aston Martin per l'any que ve. El cotxe es diria Aston Martin Racing, per tant, bastant interessant. I res, Pep, per acabar, doncs, dues coses molt senzilles. Marc Márquez va estar agredit ahir la tarda a casa seva, dos periodistes italians doncs, d'un programa de televisió que es diu Las Hienes, que és una espècie de caiga qui en caiga, doncs es van personalitzar al domicili de Marc Márquez i en aquell moment el Marc venia de fer dir track, segons tots els testimonis, evidentment, la gran majoria de testimonis, doncs, tots van per la mateixa banda, i aquests periodistes, el senyor Stefano, bueno, senyor, i l'individu aquest, Stefano Corti i Alessandro Onis, van, doncs, li van voler fer una entrevista així una miqueta, doncs, polèmica, i tot va anar normal fins que el Marc es va negar, va entrar dintre el graig, i a partir d'aquí van començar, doncs, a treure una ampolla de xampanya als periodistes, trencant-la contra la paret, simulant un podi, no sé què van fer, però bueno, van agafar pel braç, pel coll. El Marc Márquez, sí, bona aquesta sintonia. El Marc Márquez, doncs, sembla ser que va ser agredit de poca consideració, però bueno, el van agredir. Albertín. O sigui, a on arribarà la cosa, Pep? Albertín. El van agredir. I tot per això que et dic, vull dir, a més, aquests individus han simulat, doncs, que evidentment els Mossos d'Esquadra van personalitzar, la mare del Marc va trucar als Mossos d'Esquadra, van personalitzar en el domicili de la família Márquez, i els dos periodistes, doncs, van simular, doncs, que havien estat agredits, que els hi van xafar les càmeres, i una altra cosa, els hi van haver xafat. I buscant bolets, no? Sí, els hi van xafar les càmeres i van estar a l'hospital amb suposades lesions, que és tot un cuento chino, que és infumable i que no es mira per enlloc. On acabarà la cosa, Pep? La màfia, però fixa't. Sí, sí. Italiani. Sí. La màfia, nano, la màfia. Espagueti. I una altra que s'està fotent en un jardí important. Ui. És Sebastián Vettel, Sebastián Vettel, que ha dit que Valentino Rossi va fer el que havia de fer. Per tant, aquest s'està ficant també en un jardí que em sembla que no li tocaria, I fins aquí. Va, Bert. No vull buscar més polèmiques. Va, sí, no, perquè se'ns fotran a sobre els italianinis, els espaguetinis i els tortellinis, i són bons, mira que tenen coses tan bones, Doncs, bueno, anem a parlar de bàsquet, que ens ha arribat, ens ha arribat alguna cosa, perquè estan en directe, estan en joc encara, estan en l'últim quart, club, pel que fa a la categoria mínim masculí, fase prèvia a nivell D, el club bàsquet La Mercè, que de moment s'imposa per 8 punts per sobre del club bàsquet Porreig. Aquest partit ha començat a les 12, estan en l'últim quart, com diem. Club Bàsquet La Mercè guanya més 8 punts al Club Bàsquet Porreig. La classificació transporta 3 victòries i l'esquí Sant Sadurní 2. Perquè fa la categoria júnior masculí, fase prèvia a nivell C, Club Bàsquet Castellà del Vallès, Club Bàsquet Porreig. Aquest partit es jugarà a les 4 de la tarda. I això ja us deixem així, Ho deixem així perquè ja no m'aclarava gaire, Albert. Deixem així, Albert? Deixem-ho així. Doncs són les dues del migdia, hora de plegar, hora de cantar els informatius. Ho deixem per la setmana vinent. Adiós. Fins dissabte que ve. Molts petonets i adeu!